Jest także wokaler bez cukru. Wokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 stycznia, minęła 6. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Amerykanie negatywnie oceniają niedopuszczenie do głosu prezydenta Andrzeja Dudy podczas Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie. Tak mówi w Waszyngtonie minister Krzysztof Szczerski. Ustawy sądowe wracają do Sejmu. Senatorowie odrzucili przepisy zwiększające odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Za chwilę w serwisie też o skradzionym z włoskiego muzeum obrazie Gustawa Klimta. Dzieło odnaleziono przypadkowo. Stany Zjednoczone przekazały stronie izraelskiej krytyczną ocenę w sprawie niedopuszczenia do głosu prezydenta Andrzeja Dudy podczas Światowego Forum Holokaustu, które odbędzie się w Jerozolimie. Poinformował o tym przebywający w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Minister spotkał się w Białym Domu z doradcą prezydenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem i kierownictwem Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Po wizycie w Białym Domu Krzysztof Szczerski powiedział, że strona amerykańska w pełni rozumie decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o niewzięciu udziału w konferencji organizowanej przez Yad Vashem. Mamy wyraźne poparcie dla decyzji pana prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie nieobecności w Jerozolimie. Bardzo jasne niezadowolenie, czy wręcz oburzenie z faktu nieudzielenia głosu polskiemu prezydentowi. Szef gabinetu prezydenta RP dodał, że niezadowolenie strony amerykańskiej zostało głośno wyrażone przez Biały Dom stronie izraelskiej. Strona izraelska zna stanowisko amerykańskie w tej sprawie. Ono było wprost przekazane już organizatorom tej uroczystości. Minister Szczerski poinformował, że na organizowane w Polsce obchody rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau 27 stycznia przyleci wysokiej rangi delegacja amerykańska pod przewodnictwem sekretarza skarbu Stephena Mnuchina. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Organizatorzy Światowego Forum Holokaustu nie zgodzili się na przemówienie polskiego prezydenta, zgodzili się natomiast na przemówienie prezydenta Władimira Putina, które w ostatnich tygodniach przypisywał Polsce współodpowiedzialność za II wojnę światową. Głos w tej sprawie zabrał wieczorem polski Senat. Izba Wyższa wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec, jak czytamy w uchwale, rozpowszechniania przez Władimira Putina i rosyjskie władze nieprawdziwych sformułowań, jakoby Polska współpracowała z III Rzeszą. Dokument senatorowie przyjęli jednogłośnie. Do Sejmu wraca nowelizacja ustaw sądowych zwiększająca zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Wniosek o odrzucenie poparło 51 senatorów Koalicji Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy i senatorowie niezależni. Przeciw była senator niezależna Lidia Staroń i 47 senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Wynik głosowania nie był zaskoczeniem dla senatora PiS Marka Pęka. Cała ta bizantyjska formuła obradowania, te wszystkie narady, te wszystkie spotkania z ekspertami, tak naprawdę nic merytorycznego do tej ustawy nie wniosły. Wiedzieliśmy od początku, że padnie ten sakramentalny końcowy wniosek o odrzucenie. Optymistą przed ponownym głosowaniem nad ustawą w Sejmie jest wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Ustawa wraca do Sejmu i wydaje mi się, że tam większość jest inna i ta większość może dać czerwoną kartkę dzisiejszej uchwale Senatu. W ocenie senackiej większości przepisy były tak złe, że nie dało się ich poprawić, oceniają senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski i Bogdan Borusewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ustawy w tym kształcie nie są do poprawienia w takim sensie, żeby realizowały jakiekolwiek cele związane z reformowaniem wymiaru sprawiedliwości. Teraz odpowiedzialność spoczywa na panu prezydencie. Do odrzucenia uchwały Senatu w Sejmie potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Więcej kontroli pociągów w czasie ferii. Do 23 lutego inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego sprawdzą dodatkowo ponad 140 składów. Bezpieczeństwo jest kluczowe, bo liczba pasażerów z roku na rok rośnie, mówi prezes urzędu Ignacy Góra. W 2018 roku było to 310 milionów pasażerów. W 2019 to jest 330 milionów pasażerów. W ubiegłym roku po kontrolach ponad 100 wagonów zostało wyłączonych z użytkowania. Obraz znaleziony w grudniu jest skradzionym 23 lata temu dziełem Gustawa Klimta Portret kobiety. Autentyczność potwierdzili włoscy eksperci. Zwróciła się o to prokuratura prowadząca śledztwo. Portret skradziono z Galerii Sztuki Współczesnej Ricci Oddi. Odnaleźli go ogrodnicy po wycięciu zarośli pod murem otaczającym budynek. Zasłaniały schowek w murze, w którym za metalowymi drzwiami w plastikowym worku na śmieci znajdował się obraz wyjęty z ramy. Wiadomo było, że Klimt namalował ten obraz na innym portrecie, z którego nie był zadowolony. Jak poinformowali powołani przez prokuraturę rzeczoznawcy, prześwietlenie promieniami rentgena potwierdziło te informacje. Początkowo wątpliwości ekspertów wzbudził znakomity stan obrazu. Jednak nadal nie jest jasne, jak i kiedy dzieło znalazło się w schowku w murze.

będzie wcale mnie. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nie stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Nie stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Nie stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Bardzo. Powiedziałabym nawet, że najbardziej lubię tę piosenkę właśnie o tej porze w Trójce. Gram ją w porankach dosyć często. Zdarzało się. Naprawdę uważam, że brzmi wyjątkowo o tej porze dnia. Kasia Nosowska i WW razem w tak fantastycznej piosence jeszcze brzmią doskonale o każdej porze, ale naprawdę wyjątkowo w sobotni poranek. To była piosenka dla mnie, a teraz będzie piosenka dla Iwanki Kunewej. Production of the Flying Dutchman, I landed in Berlin. Thinking over it, how can I get over it? And wondering what state I'm in. Sisi was the anarchist empress of Austria. I was in the same state that she was in. Rufus Wainwright, Perfect Man. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Jeżeli Państwo chcą, tak właśnie mogą się Państwo z nami dziś do ósmej skontaktować. Skontaktował się właśnie przed chwilą pan Paweł z Radomska, ale teraz nie w Radomsku, bo na stacji benzynowej, gdzieś pod Krakowem, jak sam napisał. Pan Paweł pije kawę, przed nim jeszcze 450 kilometrów, ponieważ jeszcze zanim do Radomska, to pod Warszawę musi odwieźć kolegę. No ale pan Paweł szusował na nartach. Panie Pawle, znalazł pan tam gdzieś śnieg w tych naszych górach? No bo ja nie wiem, taka pogoda raczej wiosenna. Ostatnio chociaż trochę przymrozki w nocy można zauważyć, nawet w Warszawie. Proszę napisać, jak było na tych nartach. Proszę uważać również, bo ja zerknęłam na mapę pogodową i gdzie niegdzie możliwe, ja jeszcze sprawdzę raz, tak, możliwe mgły. Kraków, mgły. Kielce też. Koło Warszawy też. Pod Łodzią nie będzie mgieł i proszę zerknąć na mapę pogodową, a tak naprawdę to patrzeć dobrze na drogę i jechać ostrożnie. Tu Trójka, już 18, prawie 18, 18 minut po szóstej. Teraz Henryk Sytner zabierze nas pod chmury. Medal dla każdego. W konkurencjach lotniczych Polacy od lat odnoszą sukcesy. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, na czym polega rywalizacja w powietrzu. Co się na nią składa? Przybliżymy dziś Państwu samolotowe konkurencje. Moim gościem jest prezes Aeroklubu Warszawskiego, Rafał Woźnicki. Od jakiej specjalizacji zaczniemy? Myślę, że możemy zacząć od latania precyzyjnego. Polega na tym, że w takich zawodach biorą udział załogi jednoosobowe. Pilot lata samolotem sportowym i musi zrealizować lot po wyznaczonej trasie przy widoczności ziemi i na koniec konkurencji lądowań. I w takich konkurencjach oceniana jest przede wszystkim nawigacja, czyli dokładność lotu po wyznaczonej wcześniej i zadanej trasie. Dokładność lotu dochodzi do kilku sekund. Obserwacja terenu polega na tym, że pilot musi zidentyfikować na ziemi albo wyłożone znaki lub obiekty ze zdjęć. Oraz na koniec oceniana jest precyzja lądowania. I sędziowie z ziemi to oceniają, tak? Bywało tak, że w latach wcześniejszych sędziowie oceniali to z ziemi, natomiast w tej chwili stosuje się już elektronikę, tak zwane rejestratory. To była pierwsza konkurencja, a kolejna? To jest latanie rajdowe, bardzo podobna do wcześniejszej, natomiast różni się tym, że załoga jest dwuosobowa, lata także samolotem sportowym, przy czym załoga wcześniej musi sobie taką trasę obliczyć, uwzględniając aktualne warunki pogodowe, siłę wiatru, kierunek wiatru na przykład, i zdobywa później punkty za dokładność lotu według wcześniej obliczonej trasy, dokładność przylotu na wyznaczone punkty zwrotne trasy, identyfikację zdjęć, czy to na punktach zwrotnych, czy po trasie. Przykładowo może być lot po łuku oraz na koniec także precyzja lądowania i wypełnienie raportu tak zwanego po trasie. Mamy jeszcze jedną konkurencję lotniczą. Najbardziej widowiskową konkurencję samolotową, akrobacja samolotowa. Piloci startują na specjalnie przygotowanym sprzęcie, samolotach akrobacyjnych, potrafiących wytrzymywać bardzo duże przeciążenia i wykonują loty według zadanej konkurencji lub w konkurencjach dowolnych. Medal dla każdego wraca za tydzień. Jeżeli może przez przypadek zupełny ktoś z Państwa, naszych słuchaczy, zamierza dziś polatać, akrobacje niekonieczne, to proszę napisać do mnie koniecznie katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i Sylwia wybrała, ale jak tak patrzę na te nasze wybory muzyczne, tutaj ekipy porannej, sobotniej, to my tak wszystkie lubimy to, co każda z nas lubi, bo tę piosenkę ja też lubię bardzo. Mm. Michael Kiwanuka, Hero. Było pytanie, jest odpowiedź. Pan Paweł napisał po pierwsze, że jest mgła, więc uwaga dla wszystkich, którzy zamierzają właśnie wyruszyć w podróż od samego Nowego Targu, ale jedzie się wolno, spokojnie, mając oczy dookoła głowy. Do tego jest trochę ślisko, więc opony zimowe i tak nie zwalniają nas od myślenia. No i teraz, jeśli chodzi o śnieg w górach, to jest na stokach. W miastach i niższych partiach jest go mało albo już wcale nie ma, bo temperatura w ciągu

sobie psa, to dobra rada od Piotra Bukartyka. Tu Trójka, 28 minut zostało do siódmej. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na południowym wschodzie. Miejscami z wyjątkiem województw wschodnich słabe opady deszczu na terenach podgórskich, głównie deszczu ze śniegiem, a w górach będzie padał śnieg. Rano w Dolinie Wisły zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, ale ja przypominam, pan Paweł pisał, że w okolicach Krakowa również są mgły, także proszę uważać. Temperatura od 0 do 1 na Podhalu 0, na Suwalszczyźnie nawet 7 stopni Celsjusza. Na Pomorzu Zachodnim również ciepło, jak na styczeń oczywiście. Wiatr umiarkowany, gdzieniegdzie na zachodzie i Pomorzu dość silny oraz porywisty. Południowo-zachodni i południowy w Karpatach porywy wiatru do 65 km na godzinę. Trójki państwo słuchają, 27 minut zostało do siódmej. Jane's Addiction teraz. prognoza pogody za nami, ale moje myśli jeszcze przy niej zostały trochę, bo prognoza prognozą, ale myślę sobie, że taka osobista obserwacja to zdecydowanie bardziej wiarygodną jest. No i tu dalej pomyślałam sobie, że może stworzymy razem taką mapę pogodową Polski sobotniego poranka. Ja mam już jakieś ramy, słyszeli je Państwo przed chwilą. Proszę zabawić się w meteorologa i przysłać mi mail pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. No a w tym mailu niech będzie temperatura, zachmurzenie, ewentualny opad, czy to deszcz, czy to śnieg u Państwa. No a może jest szron, albo szać, albo może mgła. Jeżeli zerkną Państwo na drzewa, ja naprawdę nie każę wychodzić o tej porze na dwór, ale jeżeli zerkną Państwo na drzewa, to może nawet będą skłonni określić siłę wiatru. Czekam, proszę pamiętać o podaniu miejsca, w którym aktualnie się Państwo znajdują. A my teraz przenosimy się do Kielc. W co się bawić? A w Kielcach, w Muzeum Zabawek i Zabawy jest pani Renata Pronobis. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś specjalnego szykują Państwo dla najmłodszych, ale myślę, że nie tylko, na jutro. Tak, chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich, i małych, i dużych, 19 stycznia, czyli w najbliższą niedzielę, do Muzeum Zabawek i Zabawy o godzinie 11:00. Gdzie zaprosimy Państwa na kuratorskie oprowadzanie po wystawie niedawno otwartej, zatytułowanej Zatkało Kakao, kreatywny przemysł zabawkarski i dzieciństwo w PRL-u. Spotkanie to zaczniemy wspólnym śniadaniem przygotowanym przez naszą wspaniałą cukiernię, ale babeczka. Zaczniemy od wypicia kakao, a następnie zjemy coś słodkiego. Jak wiemy, kakao to taki kultowy napój. Kakao było nieodłącznym elementem i śniadań, i przyjęć urodzinowych dla dzieci, nie tylko, oraz zabaw choinkowych w PRL-u. Jest to napój nie tylko pożywny, ale energetyczny. Należy przyjść do muzeum i odebrać przydział, swój przydział na kakao. Jakie są te kreatywne zabawki i zabawy z czasów PRL-u? Tych zabawek jest mnóstwo. Ja myślę, że trzeba tu koniecznie przyjść i obejrzeć, bo z perspektywy osoby, która oprowadza i pokazuje, co się dzieje w naszym muzeum, mogę powiedzieć, że dorośli bawią się świetnie, bo to jest naprawdę retrospekcja i naprawdę jest wiele achów, ochów, że o, ja miałem taką zabawkę, o, ja się tym bawiłem, a dzieci po prostu z podziwem patrzą na swoich rodziców i jacy oni zachwyceni. Tak jak powiedziałam, dawne spółdzielnie zabawkarskie, które funkcjonowały u nas w Kielcach, produkowały przepiękne zabawki, które można znaleźć u nas nie tylko na tej wystawie, ale w ogóle w naszym muzeum. Nie będę zdradzała, jakie to są zabawki. Proszę przyjść i obejrzeć. Myślę, że nikt nie będzie żałował. Za tydzień, nie od tego najbliższego poniedziałku, ale od następnego, między innymi w Kielcach rozpoczynają się ferie zimowe. Muzeum Zabawek i Zabawy przygotowało również coś specjalnego na tę okazję. Tak, nasze ferie również będą się odbywały w klimacie wystawy Zatkało Kakao. I każdy dzień przyniesie coś innego, ponieważ nasze muzeum to nie tylko Muzeum Zabawek, ale również Apteka Wyobraźni i Muzeum Lorenza Hammonda. I w każdym z tych naszych oddziałów i w naszym budynku będą odbywały się równocześnie jakieś zajęcia. Będzie to bezpośrednie nawiązanie do prezentowanej tematyki, jak i luźne inspiracje obecnymi na ekspozycji wątkami. Zapoznamy uczestników zajęć z zabawami, z zajęciami, z aktywnościami z minionych dekad. Przypomnimy, co to są zajęcia ZPT, co to były zajęcia ZPT. Pokażemy, jak własnoręcznie wykonać ciekawy przedmiot użytkowy. Opowiemy dzieciom o tym, w jaki sposób ich rówieśnicy sprzed lat spędzali wolny czas, wokół czego skupiały się ich zainteresowania, jakimi przysmakami się zajadali. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe i myślę, że uczestnicy nie będą się z nami nudzić. Także zapraszamy serdecznie. Gdzie znajdziemy pełny program? Pełny program znajduje się na naszej stronie www.muzeumzabawek.eu i na naszym Facebooku, gdzie odsyłam, bo tam są szczegóły tych właśnie zajęć. Bardzo Pani dziękuję. To mówiła Pani, że na śniadanie kakao jest najlepsze? Tak, zdecydowanie. Daj dużo energii. Muka. I hej, mapa pogodowa już się tworzy. W Radomiu na przykład -1 i brak chmur i brak wiatru. To pisze pan Piotr, który dopisał również, że właśnie polatał po mieście 6 kilometrów. Także w Radomiu -1, brak chmur i brak wiatru. Teraz, Singapur. Proszę bardzo, panie Szymonie, pozdrawiamy serdecznie z Myśliwieckiej. 30,8 stopni. Słonecznie, wilgotność 65%, lekka bryza z północy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak to my. Ja czytając taką temperaturę i ta lekka bryza z północy i że słonecznie w Singapurze, to rozmarzyłam się trochę, ale wracamy już do tego, co przed nami. Ponieważ za chwilę program obyczajowy u nas, dziś karnawałowo i kulinarnie. Dwie panie, Anna Popek i Maria Barbasiewicz, a teraz Joy Division. To trójka, 12 minut zostało do 7. Program obyczajowy. Dzień dobry. Witają państwa Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Rozmawiałyśmy troszkę w poprzednich audycjach o tych bardzo bogatych zwyczajach świąteczno-noworocznych. Teraz trwa karnawał, więc pani Mario, może o jedzeniu troszkę pomówimy? Mm-hmm. tak trochę nietypowo, bo chciałam opowiedzieć o tym, jak to sztuka inspiruje kuchnię i jak kuchnia inspiruje sztukę. Mianowicie, widząc zastawiony stół, ja jestem w stanie powiedzieć, z jakiego okresu pochodzi ta zastawa, ponieważ przychodziły mody i wtedy, jak one już obowiązywały, to chowano jakieś zabytkowe przedmioty, a kładziono na stół serwisy i sztućce modne. To szczególnie było zauważalne w okresie międzywojennym, kiedy istniała już moda na takie modernistyczne i proste w kroju talerze i sztućce i serwety. Czyli to był taki objaw nowoczesności, tak? Taki objaw nowoczesności. A obecnie zdecydowanie można powiedzieć, że serwowanie potraw też jest unowocześnione. Czy nasi przodkowie przyjęliby i zaakceptowali duży talerz, na którym gdzieś na środku leży kawałeczek, załóżmy smacznego, ale prawie mikroskopijnego mięska, gdzieś obok symboliczny buraczek, a nad tym wszystkim unosi się taka pianka, co to nie wiadomo co. Tak, kuchnia molekularna i te właśnie sposoby podawania to są mody. Z drugiej jednak strony, kuchnia też inspirowała sztukę. Jak spojrzymy na martwe natury, czy też wizerunki takie nawet religijne, Ostatnia Wieczerza, to widzimy, że ta ówczesna kuchnia była przenoszona na obrazy. Akcentowano jej wartość, tak jak Andy Warhol zrobił swoją puszkę zupy, prawda? I dla niego ta kuchnia, to z czego korzystali Amerykanie, zainspirowała go do nowoczesnego wyrażenia sztuki, prawda? Czyli te jego obrazy. Inna rzecz, że całkiem ładny był design tej puszki. Bardzo ciekawy, tak, bo o wzornictwo dbali z innych merkantylnych względów wytwórcy oczywiście. Ale jakby pani miała wybrać taki styl zastawiania stołu, który pani najbardziej odpowiada, to jaki to by był? Ja lubię klasykę. Lubię, jeżeli na stole, szczególnie w takich okresach, kiedy to są spotkania rodzinne, a nie jakieś biznesowe, kiedy istnieją i funkcjonują te przedmioty, które były na tym stole od dziesiątków lat, bo jakiś dzbanuszek, który zawsze był podawany. Cukiernica. Cukiernica, tak, to mnie, ja najbardziej ku temu się skłaniam. Myślę, że też dla domowników czy dla gości jest ważne, że w tym domu zawsze podawane jest to są, w taki sposób określone okazje do rozmów, do wspominania, do opowieści. Tak, bardzo zachęcamy do tego, żeby okazja właśnie spotkania była zarówno wypracowana kulinarnie, to mogą być proste potrawy, ale ładnie podane, ale także, żeby rozmawiać przy tym stole nie tylko o polityce i o bieżących rzeczach, ale także dotykać troszkę ważniejszych, trochę głębszych spraw. Tego Państwu życzymy. Jest sobota, więc może dzisiaj jakiś obiad albo jutro w niedzielę rodzinne spotkanie. Na pewno będzie przyjemnie. To był program obyczajowy, a żegnają się z Państwem Anna Popek i Maria Barbasiewicz. A my bardzo, bardzo panią dziękujemy. Program obyczajowy wraca za tydzień. Patrzę na stronę, której adres, to jest strona Polskiego Radia, drodzy państwo, a tytuł tej akurat zakładki to piosenki 95-lecia. Na pierwszym miejscu Małgosia Maryli-Rodowicz, a na 25. Kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to...